ถ้าหาอย่างนี้การทำความเพียรของพวกเรามันก็สบายไม่รู้สึกอึดอัดไม่รู้สึกต่อสู้ต่อต้านไม่รู้สึกบีบคั้นตึงเครียดเป็นการทำความเพียรที่สบายสบายที่พระพุทธเจ้าของเราท่านบอกว่ามันเป็นไปเพื่อความสบายในการพิจารณาในเรื่องนี้คอยเข้าใจไว้ซะก่อนว่าไม่จะเป็นการพูดลมๆแรงๆท่านใช้คำว่าเจโตวิจารณะสัปปายาอภิสันเลขิกาเป็นไปเพื่อขัดเกลาอย่างยิ่งและก็เป็นไปเพื่อการพิจารณาอย่างสบายแก่จิตจิตที่พิจารณาถึงความว่างเนี่ยมันสบายว่างแม้กระทั่งสัญญาที่คิดอยากจะเป็นพระอริยเจ้าว่างจากสัญญาที่คิดอยากจะเป็นพระอรหันต์ว่างจากสัญญาที่คิดอยากโด่งอยากดังอยากจะให้คนมาเคารพนับถือแห่หน้าแห่หลังมันว่างอย่างนี้มันก็สบายในการกระทำความเพียรเพราะนั้นขอให้เข้าใจว่าเรื่องนี้ต้องอาศัยความสังเกต observe ที่ละเอียดมากผู้ที่ผ่านกระบวนการฝึกอบรมกายอบรมสินอบรมจิตอบรมปัญญาทั้งกล่าวแล้วในวันก่อนกายเหมาะสมง่ายเป็นโยอย่างง่ายๆไม่มีส่วนเฟ้อส่วนเกินไม่รู้สึกเดือดร้อนวุ่นวายกับการแสวงหาปัจจัย4กินวันละครั้งเดียวนอนวันละไม่กี่ชั่วโมงพอตื่นอยู่ตลอดทำความเพียรทำงานทำการทำเพื่อสังคมได้อย่างพวกเราทำเนี่ยเช่นการรักษาศีลวันเวลาตื่นมาอยู่ด้วยความเป็นผู้มีศีลมีธรรมอยู่อย่างนั้นเป็นชีวิตจิตใจตั้งแต่ตื่นขึ้นจนหลับไปสิ้นมันก็รักษาง่ายถ้ามาถึงตรงที่เรียกว่าว่างว่างว่างเนี่ยมันไม่มีอะไรจะหนักอกหนักใจในการทำความเพียรทีนี้ถ้าเกิดว่าเราได้ยินข่าวครูบาอาจารย์นู่นท่านโด่งดังดีงามมีคนเคารพนับถือชื่อเสียงท่านโด่งดังท่านมีหูทิพตาทิพมีฤทธิ์มีเดชเราก็ว่างใส่เกียร์ว่างว่างจากการอยากเป็นเช่นนั้นอยากได้เช่นนั้นพออยากปุ๊บขึ้นมามันทุกข์ปั๊บมันวุ่นปั๊บทันทีก็ใส่เกียร์ว่างเข้าไปเหยียบคลัตช์พูดกับคนรุ่นใหม่ก็พอจะเข้าใจในเรื่องนี้นะมันง่ายๆนะแต่มันก็ยากมากมันละเอียดท่านจึงบอกว่าสันตาปณีตาอัตตกาวิจราเป็นเรื่องที่ละเอียดปานีตไม่ใช่วิสัยที่คุณคิดคาดเดาจะเข้าถึงแต่ก็เป็นสิ่งที่เข้าถึงได้อันนี้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมันเป็นเรื่องขัดเกลาก่อนจะจบสูตรนี้ท่านก็พูดถึงว่ามันเป็นเรื่องที่ทำให้การพิจารณานี้สบายแต่ขอให้เข้าใจว่าไม่ความว่างเนี่ยมันมีสิ่งที่ไม่มีในสัญญานั้นที่เคยเป็นพิษเป็นภัยอิติยังหิโคตทานโหติเตนตังสุนยังสมะนุปัสสติยังปณัตถาอวสิทังโหติตังสั้นตังอิธมัตถีติปชานติก็จำเป็นต้องพูดคำภาษาบาลีที่มันเป็นภาษาพระพุทธเจ้าด้วยอาการนี้แหละเธอจึงพิจารณาเห็นความว่างนั้นด้วยสิ่งที่ไม่มีในสัญญานั้นเลยเอาไว้อย่างนี้เตนะตังสุนยังสมะนุปัสสติและก็รู้ชัดสิ่งที่เหลืออยู่ในสัญญานั้นอันยังมีอยู่ว่ามีอีกนะยังปณัตถาอวสิทธังโหติตังสันนังอิธัมมทีติปชานติรู้ชัดสิ่งที่เหลืออยู่ในสัญญานั้นอันยังมีอยู่ว่ามีเราจะรู้เราเองเมื่อเราอยู่กับความว่างมีอะไรโผล่ขึ้นปั๊บเราก็พยายามปลด พ่งไปดูตัวผู้รู้ว่ารู้เฉยๆฟังให้ดีนะรู้ว่ามีอาการรู้อย่างนั้นอยู่เฉยๆเหมือนเกียร์ว่างๆทีนี้ถ้าหากมันยังมีสัญญาส่วนที่น่ารักน่าชังเข้าไปเข้าเคลียร์อยู่ในตัวรู้นั้นเราก็รู้ว่าอันนี้ยังมีอยู่ว่ามีก็พากเพียรพยายามต่อไปปลดขยันปลดเกลียไว้ไว้เนี่ยถ้าอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องที่นักปฏิบัติจะนับวันที่กิเลสจะเหือดแห้งอ่อนล้าเพลียแรงกำลังของกิเลสตกลงตกลงแต่พลังแห่งธรรมศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญามันจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นในความว่างเนี่ยไม่ใช่ว่างแบบ being lonely นะไม่ใช่ว่าอยู่อย่างเวิ้งว่างเปล่าเปลี่ยวแต่มันเป็นชนิดถ้าเป็นตัวเป็นตนก็เรียกว่า being alone being alone อยู่คนเดียวแม้จะอยู่กับใครต่อใครทั้งหมดก็เหมือนอยู่คนเดียวมัน being alone แต่ไม่ใช่ว่า lonely being นะง้อยเหงาเป็นอยู่อย่างง้อยเหงาเปล่าเปลี่ยวเดียวดายเศร้าซวงแม้จะอยู่ในหมู่ก็ง้อยเหงาอย่างที่เขากำลังเป็นกันอยู่ในประเทศที่เจริญในสหรัฐอเมริกาในประเทศอุตสาหกรรมใหญ่ๆที่เจริญเขาเกิดโรค being alone ขึ้นมาแล้วนะเขาเกิดโรค being lonely ขึ้นมาแล้วนะไม่ใช่ being alone แม้ว่าเขาอยู่อย่างโดดเดี่ยวเหมือนสังคมทั้งสังคมเนี่ยมองไม่เห็นคุณค่าของเขาแล้วเขาเองก็มองไม่เห็นชีวิตว่าจะมีคุณค่าอะไรไม่รู้จะอยู่ไปอย่างไรอยู่ไปอย่างสังกตายะแกกินก็กินยาแกเสพแกสูบอะไรก็ทำไปตามโมดีพ้องกิเลสตัณหาแล้วมันก็มีแต่ความทุกข์เรื่อยไปทั้งที่มีทุกอย่างเพราะนั้นสังคมที่เขาเจริญอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยสิ่งที่เขาต้องการทุกวันนี้สังคมไม่ต้องการอะไรเลยเขาต้องการแต่พวกสตรัคเจอร์มีนิ่งเท่านั้นแล้วก็ยูนิตี้ต้องการความเป็นเอกภาพอยู่กันเป็นหมู่อย่างสนิทสนมกลมกลืนจากความหมายมากหลากหลายไม่ให้มีความง้อยเหงากลางคือหวาดระแวงง้อยเหงาไว้ใจใครก็ไม่ได้อะไรพวกนี้แล้วเขาต้องการมีนิ่งคือความหมายของชีวิตเนี่ยมีความหมายมีคุณค่ามีเป้าหมายอยู่ไปเพื่ออะไรเกิดมาทำไมไม่เข้าใจเลยแล้วเขาก็ต้องการสตรัคเจอร์คือมีโครงสร้างสังคมมีโครงสร้างมีผู้สั่งสำเร็จรูปตนเองไม่ต้องใช้หัวกับหมองมาคล้ายๆว่ามันจะเบลอมันมีอิสระภาพมากหมดเลยเมาอิสระภาพแล้วก็เอื้อมละอาเขาให้คิดเองเอาไปมาเบื่อที่จะคิดต้องการให้คนอื่นคิดสำเร็จรูปมาแล้วสั่งมาจะให้ทำอะไรพวกนี้นะคือในยุคนี้ก็เรียกว่ายุคเขาอุดตันยุคความโง่กำลังเจริญขึ้นคอมพิวเตอร์ขึ้นมาแทนหัวกับหมองโง่ขึ้นมาอะไรพวกนี้เขาก็เลยเกิดbeing lonely beingเป็นอยู่อย่างอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวดายไร้ความหมายแต่ของเรานี่จะต้องเป็น being alone แม้จะเราอยู่ด้วยกันเนี่ย80-90นั่งสมาธิเป็นฟูก็เหมือนอยู่คนเดียว being alone ขอพูดเป็นภาษาภาคอีสานนิดนึงก็ได้เห็นความหมายทางวัดจอเจห่องเหี่ยวโพแตกโพออกแหวกวนเย็นสมิงมิตรีดูดาวดังเทิงหัวคนละภูฝุ่นกระโซเพกระโซคือใหม่งามบ่มี ความหมายก็บอกว่าแม้จะมากคนเหมือนฝูงนกฝูงกาเหมือนฝูงนกเอี้ยงจอเจห่องเหี่ยวโพแตกโพไอ้จอเจห่องเนี่ยก็มาว่าร้องกันเจี้ยวเจ้าไปหมดเลยร้องกันเจี้ยวเจ้าเหมือนฝูงนกอยู่ในต้นโพแต่โพนี่มาจากคำว่าโพธิที่คือปัญญาครูบาอาจารย์วัดวาอารามที่เรามาประชุมกันเยอะๆอย่างเนี้ยพระสงฆ์50-60ที่อยู่บรรจำพรรษาด้วยกันเนี่ยแล้วก็ญาติโยมเอกอนาคาริกะผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมเนี่ยมาปฏิบัติธรรมก็มากมาจากคนละทิศละทาง เหมือนนกที่บินมาจากทั่วสารทิศแล้วก็มาสู่ที่นี่เปรียบเสมือนต้นโพใหญ่ที่ว่าหิ้วโพแตกโพก็มีการเป็นฟุ้งแตกกระจายฟุ้งแล้วก็บินเข้ามารวมกันอยู่ในต้นโพหิ้วโพก็คือต้นโพที่มีกิ่งสาขาเป็นเรียวลงมาเนี่ยนกก็เป็นฟูงรองกันเชี่ยวเช้าไปหมดเลยวอกแวกวื่นเย็นสมิงมิตติตอนนี้คำว่ามิตรเนี่ยก็เป็นภาษาไทยสารแต่ว่าสงบมากนิจิริเงียบสงบมากจนได้ยินเสียงแห่งความเงียบเสียงทั้งหมดเชี่ยวเช้าเชี่ยวเช้านั้นเงียบนั่นคือบรรยากาศผู้อบรมจิตอยู่ในร่มแห่งศีลแห่งธรรมในสมาธิว่าแววเย็นสมิงมิติเย็นนะไม่ทั้งสงบทั้งเย็นไม่ใช่คำว่าสงบธรรมดาสงบเย็นสีติภูตังเป็นผู้เย็นแล้วก็แผ่ซ่านภาลนาปิติเย็นเป็นบรรยากาศแห่งผู้มีสมาธิมีสติสัมปชัญญะแล้วก็มีความสุขเกินกว่าที่จะใช้คำว่าแฮปปี้เป็นภาษาฝรั่งว่าแฮปปี้เนสเนี่ยมันต้องสุขกว่านี่ถึงการที่เรียกว่า bliss นะ business หรืออย่างที่พวกฝรั่งเขาใช้คำอีกคำหนึ่งว่า mystics mysticon อะไรพวกนี้แปลว่าถูกดูดคืนเข้าไปอยู่ในสภาพอันนั้นสงบดูดาวดั่งทั้งหัวคนละโพผลกระโสเพกระโสเครื่องไม้งามบ่มีความหมายว่าเหมือนทุกคนมองจ้องดูดวงดาวบนฟ้าแต่ละดวงแต่ละคนบนหัวไข่หัวมันคนโน้นก็มีดาวประจำใจคนนี้ก็มีใจประจำดาวของใครของมันเหมือนต้นไม้ที่ไม่มีกิ่งก้านมีแต่ลำต้นลมพัดมาก็ไม่เบียดเสียดไม่ระไม่สีกันเพราะไม่มีกิ่งก้านมีแต่ลำต้นจังหวะคือไม่งาบ่มีเหมือนไม้ไม่มีกิ่งความหมายอันนี้ก็หมายความว่าทุกคนอยู่ในหมู่ทั้งหมดเนี่ยเงียบสงบว่างไม่รู้สึกง้อยเหงาการงงเป็นลักษณะที่ว่า being alone นะฮะ being alone คืออยู่อย่างโดดเดี่ยวโดดเดี่ยวจากอารมณ์ที่เป็นกามที่เป็นภพที่เป็นอวิชชาว่างว่างสุญญตาเนี่ยสุญญตาคืออยู่ด้วยความว่างหูก็ได้ยินตาก็ได้เห็นจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสแต่จิตว่างใส่เกียร์ว่างทีนี้พอจะมองออกนะเพราะฉะนั้นก็เข้าใจว่าเราจะอยู่อย่างเต็มเปี่ยมว่างที่เต็มเปี่ยมไม่ใช่ว่างโล่งเล้งวงเวงไม่มีอะไรเต็มเปี่ยมด้วยความรู้ความเต็มบริบูรณ์ว่างจนเต็มไม่ใช่ว่างกลวงโบนะไอ้ว่างกลวงโบนั้นมันเป็นว่างของกิเลสตัณหามันก็เลยอยากจะเอาอะไรมาเติมส่วนที่มันพร่องที่ท่านกล่าวว่าโลกพร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นธาตุแห่งตัณหาในธรรมุทเทศนะทีนี้เมื่อมันไม่เป็นธาตุของตัณหามันไม่พร่องมันเต็มในความเต็มเนี่ยมันว่างจากตัณหาซะก่อนนะว่างจากตัวผู้อยากไม่ว่างตัวผู้รู้ความรู้นั้นก็เลยเป็นวิชาวิชาวิชานี่เต็มแต่ว่างจากอวิชชาจึงมีคำว่าสุญญมิถังสัญญาคตังอวิชชาสเวนาติปชานาติทราบชัดว่าสัญญานั้นว่างจากอวิชชาอาสวะอวิชชาคือพวกความไม่รู้นั่นนะแต่ไม่ว่างจากความรู้คือไม่ว่างจากวิชาตัวผู้รู้ที่บริสุทธิ์ปริโยธาโตปริสุทธังปริโยธาตังวิญญาณอันบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีเวทนาไม่มีสัญญาไม่มีสังขารที่จะเข้าไปฉาบไล่ฉาบทาตัวนี้เป็นความว่างของความรู้อยู่กับความว่างจากการยึดมั่นถือมั่นให้ฟังให้มันถูกนะแล้วพอเป็นอย่างนี้เราไปนั่งสมาธินี่ มันสบายคุณดูลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าพอจิตมันติดอยู่กับลมหายใจที่นี่คุณยกจิตให้สูงขึ้นไปกว่านั้นหรือถ้าจะพูดลงข้างในก็เรียกว่าลึกลงไปกว่านั้นแม้แต่รู้ลมหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยคุณปล่อยไว้คุณรู้เข้าไปในตัวผู้รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยมันรู้มีสติรู้เข้าไปว่าหายใจเข้ารู้ว่าหายใจออกแล้วรู้ลึกเข้าไปถึงตัวผู้รู้ว่ามีอาการรู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกทีนี้กลับมาอยู่กับตัวผู้รู้อันนี้มันจะรู้ว่างแต่เมื่อตรงนี้มันจะเย็นนะเย็นแสนจะเย็นในหัวก็มองในเก้าในหัวคนจะเย็นว่างจากสัญญาทั้งหมดเลยหูก็ได้ยินเย็นตอนนี้อะไรล่ะที่มันเคยร้อนกามตัวที่มันเคยร้อนโผล่ขึ้นมามันจะโผล่ขึ้นมากามมาสัญญาโผล่ขึ้นมามันว่างมารู้แล้วก็ว่างไปที่นี่ยกจิตให้มันสูงยกสติให้มันสูงเหนือสัญญานั้นเข้าไปอยู่ที่ความว่างในตัวผู้รู้มันพูดยากนะจนพระพุทธเจ้าของเรากล่าวว่าเป็นเรื่องลึกซึ้งคัมภีรังคัมภีรถังโลกุตตลังคัมภีราคัมภีรัฏฐาโลกุตตลาสุญญตาปฏิสังยุตตาท่านก็ว่านั้นเป็นเรื่องลึกซึ้งมีความหมายอันลึกเป็นเรื่องอยู่เหนือโลกเป็นเรื่องที่ประกอบไปด้วยความว่างสุญญตาเป็นความว่างคอยเข้าใจคำนี้ให้ดีๆมันลึกแต่นี่ว่างเนี่ยมันมีอยู่สองว่างกล่าวลงสู่ของความว่างเนี่ยมันมีอยู่สองว่างว่างนอกว่างในเมื่อเราทำสมาธิอย่างเราเจริญอานาปานสติทุกวันทุกวันเนี่ยเริ่มจากหายใจเข้าหายใจออกเราหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวรู้มันอยู่ต่อมาก็หายใจออกยาวเข้ายาวแบบละเอียดต่อมาก็สั้นหยาบต่อมาก็สั้นละเอียดต่อมาก็ปล่อยให้มันไปตามสภาพของมันปล่อยดูทีนี้มันจะจัดกลุ่มของมันเองมันยาวหยาบมันก็ร้อนมันยาวละเอียดแล้วทีนี้มันก็จะเข้ามาสู่ความเป็นธรรมดาแล้วมันจะสงบหลับทีนี้เรามาทำให้มันสั้นกันมันหลับงักเอาไว้ให้มันสั้นละเอียดที่นี่มันตื่นขึ้นให้ปล่อยว่างต่อไปปล่อยดูมันเข้ามันออกตามธรรมชาติที่นี่จิตเริ่มมีสมาธิเกาะกลุ่มตัวกันดิ้นยักตามร่างกายนี่ดิ้นกระตุกแล้วก็ดูลมหายใจตามธรรมดาไม่ต้องไปปรุงไปแต่งมันทีนี้มันก็จะละเอียดยาวที่เคยยาวก็จะลดลงมาที่เคยสั้นเกินก็จะขยายออกไปเป็นความพอดีทางซ้ายกลางจะเกิดขึ้นพอเกิดขึ้นแล้วก็จอตอนนี้มันจะระงับกายระงับดิ้นแล้วก็ระงับลงไปลมหายใจก็น้อยลงละเอียดทีนี้หายใจสั้นๆนิดเดียวก็อิ่มจิตก็ตื่นโดดเด่นอยู่ภายในแต่ก่อนนั้นถ้าเราหายใจยาวหยาบยาวละเอียดแล้วเราไม่ค่อยหายใจสั้นเราปล่อยไปเลยเนี่ยมันจะสงบหลับฟังให้ดีนะเพราะนั้นจะมีคำว่ารัตสังวาอัสสันโตอัสสปัสสามิติประชานติทราบชัดหายใจเข้าสั้นออกสั้นเนี่ยคือตัวสั้นๆที่จะกันหลับฟังให้ดีทีนี้พอเราสั้นแค่นานๆแล้วเราก็ปล่อยตามธรรมดาทีนี้มันก็จะปรับของมันเข้าที่กายก็เริ่มลำงับเลือดลมฉีดพอดีหัวใจเต้นแผ่วเบาสบายร่างกายลำงับลงนานๆเข้าชนีจิตนี่จะสงบความคิดหมดไปน้อยไปลมหายใจต่อมาลมก็หมดเนี่ยลักษณะนี้ก็ไม่ต้องกลัวตายมันเป็นการลำงับทางกายแล้วมันก็จะว่างด้วยอำนาจสมาธิว่างชนิดนี้ก็เป็นการชิมลางเป็นว่างภายนอกนะขอเข้าใจว่างสมาธินี่ตั้งแต่ฌานที่1ที่2ที่3ที่4เรียกว่าสุญญตังพหิทาสุญญตังว่างนอกยังไม่ใช่ว่างในเข้าไปในฌานที่1 2 3 4ได้เนี่ยยังถือว่าว่างนอกทีนี้พอออกมาจากฌานนี่เข้าไปใหม่เข้าไปดูอาการว่างของจิต ที่ว่างจากสัญญาทั้งปวงปลดสัญญาทั้งปวงออกถ้าจิตยังไม่น้อมนึกไปสู่อาการว่างอย่างนั้นยังถือว่ายังไม่ก้าวเข้าไปสู่ความว่างภายในก็ว่างอยู่ได้ด้วยอำนาจของสมาธิที่มันสงบมากๆเนี่ยบางทีพอลมหายใจน้อยลงน้อยลงกายลมงับลงต่อมาหูอาจจะได้ยินเสียงหรือบางทีตาอาจจะเห็นสิ่งที่มันไหลไปไหลมาเป็นวงๆเป็นเหมือนปุยเมฆปุยฝ้ายเป็นนิมิตชนิดนี้ทีนี้เราก็เอานิมิตชนิดนี้มากำหนดทับสร้างอิมเมจิเนตลงไปให้มันใกล้มันไกลมันใหญ่มันเล็กต่อมาจิตที่เพ่งกับสิ่งที่ถูกเพ่งเนี่ยจะไปรวมกันเป็นอันเดียวพลึบเข้าไปวูบวาบตกใจหวามซะก่อนจิตจะถอนถ้าเราตั้งใจใหม่ก็พบเอกทีนี้มันพลึบเข้าไปแล้วก็ไปรวมกันเอกังระมณังจิตตังภาวะอันเดียวจิตที่ไปสู่อารมณ์อันเดียวกลายเป็นเอกาธิภาโวเป็นภาวะอันเอกมาถึงช่วงนี้กายก็ไม่มีมีแต่จิตล้วนๆว่างว่างอย่างนี้ว่างอย่างอำนาจสมาธิยังมีนิมิตโจยังมีเครื่องหมายคือมีตัวผู้รู้ผู้เสพมีปีติมีความสุขอันนั้นว่างชนิดนี้เรียกว่าว่างนอกเมื่อถอนจิตออกมาจากอันนี้ได้แล้วก็เพ่งเข้าไปใหม่ไปดูตัวว่างภายในน้อมที่เข้าไปสู่การว่างจากสัญญาทั้งปวงเมื่อสัญญาใดมากระทบมาเกิดขึ้นเนี่ยก็ปลดเกียร์ว่างซะถ้ามันยังไม่ว่างก็มาฝึกว่างข้างในเนี่ยบางทีก็ข้ามเลยไม่ต้องชาน1 2 3อย่างนี้ง่ายๆแต่อาศัยคนที่มีบุญสั่งสมไว้หน่อยผมว่ามีบุญนะอย่างอาจารย์พุทธทาสเนี่ยท่านคงมีบุญสั่งสมชนิดนี้มาท่านทําของท่านคนเดียวก็แก่ก็แก่พอเวียนหาอยู่ในสวนโมกข์นะมันก็มาพบอันนี้อาศัยพระไตรปิฎกเป็นทางที่ได้มีอีกอันนึงว่าอานิมิตตังเจโตสมาเถงปฏิจจมนสิการโรติเอกตังใส่ใจอยู่แต่สิ่งเดียวเฉพาะเจโตสมาธิอันไม่มีสมาธิอันไม่มีนิมิตใดๆนี่จะไปสู่ความว่างภายในพอจะเอาเข้าจริงๆนี่ไปสู่ความว่างภายในเราก็เน้นไปที่ใส่ใจอยู่แต่สิ่งเดียวเฉพาะเจโตสมาธิอันไม่มีนิมิตหมายว่าใส่ใจจิตของเราเนี่ยไม่ต้องให้มันมีนิมิตใดๆอย่างเราเอาลมหายใจเป็นนิมิตนิมิตตัวนี้ก็ไม่เอาเองพอฝึกมาติดแล้วออกยากอีกเลยนะแต่ก่อนฝึกให้รู้ลมนี่ก็ยากยากพอรู้ลมแล้วก็ให้มันติดลมพอมันติดลมนอนหลับไปฝันไปตามทางในฝันก็ยังมีสติอยู่ในลมหายใจนี่ติดแล้วทีนี้มาหัดปล่อยลมให้มันเป็นอนิมิตเจโตสมาธิคือสมาธิที่ไม่มีนิมิตใดๆไอ้ตรงเนี้ยจะไปสู่ความว่างได้ง่ายเรียกว่าว่างภายในถ้าว่างชนิดนี้ได้แล้วก็เป็นการเป็นอยู่อย่างสบายสบายไปที่ไหนหูได้ยินอารมณ์ได้เกิดขึ้นมันจะรู้ทันทีว่าถ้าจะมีพิจิตรไปมันรู้มันก็เพ่งลึกเลยหรือไม่ใช่ครับยกสูงยกสติสูงเลยไปสู่ที่บางว่างผมไม่รู้จะพูดอย่างไรผมเข้าใจว่าที่มันจะง่ายที่สุดก็คือเหมือนใส่เกียร์ว่างของรถรู้ปั๊บอย่างคนหนุ่มๆนี่นะคนหนุ่มๆธาตุขันมันมีกำลังมันก็จะสัญญามาจากทางกามนี่จะเยอะได้ยินเสียงผู้หญิงร้องรำทำเพลงหรือเสียงผู้ชายอะไรเนี่ยสัญญามันจะเกิดขึ้นกามสัญญาหรือปฏิฆาสัญญาอะไรเกิดขึ้นมาถึงตรงนี้เราส่งจิตเลยสัญญานะครับไปอีกให้สัญญานั้นว่างเลยไปสู่ตัวผู้รู้เฉยๆภาวะรู้ภายในนี่มันก็ตกเลยกำลังของกิเลสตัณหาพวกนั้นตกยวบยาบเลยสดลงเพียงแค่นั้นหมดเรี่ยวหมดแรงลงเพียงแค่นั้นเพราะนั้นมันเป็นเรื่องสบายนะพระพุทธเจ้ามามันเป็นเรื่องสบายเลยถ้าเรามาพิจารณาอันนี้ทำอย่างไรเราจึงจะทำให้มันถูกเนี่ยเจโตวิจารณสัปปายาเนี่ยเป็นไปเพื่อการพิจารณาอย่างสบายของจิตหลังจากนั้นเอกันตนิพพิทายะเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายอย่างเดียวจางคายอย่างเดียวเพื่อความดับอย่างเดียวเพื่อความสงบอย่างเดียวเพื่อความรู้ยิ่งอย่างเดียวเพื่อความรู้พร้อมเพื่อนิพพานให้คำว่านิพพานนี่ก็ขอเข้าใจสมัยว่าแปลว่าดับแปลว่าดับแปลว่าอย่างอารมณ์อะไรที่มันร้อนมันเกิดขึ้นคุณรู้แล้วมันดับได้ปั๊บทันทีนั่นมันนิพพาน กามนิพพานลงไปอย่าสมมติว่าคุณนั่งสมาธิอยู่เนี่ยในกระท่อมในกุฏินะแล้วดึกๆคุณอาจจะได้ยินเสียงร้องรำทำเพลงเสียงปลุกเราอารมณ์พวกซิมิเลอิโมชันอะไรของโรคโลกของเขาขึ้นมาเนี่ยพอรู้ปั๊มเนี่ยมันเซนซิทีฟอย่างรวดเร็วสำหรับคนหนุ่มคือมีความรู้สึกไปทางตามทางเพศปั๊บเนี่ยตอนนี้มันเกิดขึ้นแล้วนะความร้อนคุณเห็นสัญญาอันนี้ขึ้นมาปั๊บเนี่ยจกจิตยกสตินี่เพ่งเลยขึ้นไปสู่ตัวผู้รู้ว่ารู้อย่างเนี้ยรู้เฉยๆอย่างนั้นมันว่างดับทันทีนะดับทันทีไอ้ที่มันดับนั่นแหละที่เรียกว่านิพพานายะถ้ารู้ทันทีปั๊บถ้ามันเป็นอย่างนั้นปั๊บคุณรู้ปุ๊บไอ้รู้ปุ๊บทันทีพร้อมกันเนี่ยรวดเร็วเหมือนสายฟ้าทั้งคู่เลยนี่นะไอ้สัญญาสิ่งที่ไม่ดีไม่งามเนี่ยโผล่ขึ้นมาปั๊บคุณรู้ปุ๊บทันทีพร้อมกันได้เลยก็เรียกว่าสัมโพธายะรู้พร้อมรู้พร้อมก็คือรู้ทันรู้อัตโนมัติในขณะที่กิเลสตัณหาโผล่ขึ้นมาแล้วก็นิพพานายะมันตั้งอยู่ไม่ได้มันก็ดับลงไปฉะนั้นที่เราทำให้มันว่างนะมันผ่านกระบวนการฝึกมานานแล้วที่นี่มันก็มีปัญหาว่าคุณนั่งไปนั่งไปเนี่ยคุณอยากเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาอยากเป็นพระโสดาบันพระสกิทาคาอนาคาอรหันต์หรืออยากจะเห็นอันโน้นอยากจะได้ยินอันนี้อยากจะรู้ใจคนโน้นมีหรือพอคุณรู้อย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยคุณก็ส่งจิตเลยนี่เข้าไปสู่ความรู้ตัวที่มันรู้ก่อนที่มันจะมีอันเนี้ยมันรู้เฉยๆมันรู้ว่ามีอันนี้โผล่ขึ้นมาเนี่ยตัวรู้ตัวนั้นเนี่ยยังไม่อยากเป็นอะไรยังไม่อยากได้อะไรและก็ไม่มีทุกข์ตอนนั้นว่างว่างสัญญาขตังสุญญมีทางสัญญานั้นว่างฟังถูกหรือไม่ก็พยายามนะถ้าอย่างนี้มันก็โลกุตรานุวัตนับวันที่มันจะลอยขึ้นไปเนื้อกระแสของโลกโลกก็ครอบงำเราไม่ได้เราก็ลอยอยู่เหนือโลกทั้งที่อยู่ในโลกนี้แหละกินข้าวกับชาวบ้านนี้แหละแต่โลกนี้ไม่เสียบแทงจิตใจของเราเพราะนั้นในความวุ่นวายเนี่ยมีความว่างมันในน้ำที่มันขุ่นขักมันก็มีน้ำใสอยู่ในตัวมันในวัฏสงสารเนี่ยก็มีพระนิพพานอยู่ด้วยกันจะต้องศึกษาอันนี้แล้วการกระทำความเพียรก็จะไม่รู้สึกว่าบีบคั้นไม่รู้สึกจะเป็นทุกข์เป็นร้อนอะไรแต่มันก็เป็นเรื่องที่ทำไปเรื่อยๆจนกลายเป็นความเคยชินความเคยชินนี้เรียกว่ามันเสพจนคุณทำมานังปฏิเสวติเสพทำนั้นจนคุ้นจนเคยอะไรอะไรก็ยกให้ความว่างไปหมดว่างไปหมดเลยทีนี้ว่างนี้ท่านยังเรียกชื่อมันเป็นนิพพานเองเลยนะว่านิพพานังปรมังสุญญังเขาว่างอย่างยิ่งก็เป็นนิพพานนิพพานว่างอย่างยิ่งหรือว่าอย่างว่างอย่างยิ่งคือนิพพานนิพพานก็คือความดับลงของกิเลสตัณหาเนี่ยมันว่างจากสัญญาที่จะไปมีไปเป็นว่างจากกามสัญญาว่างจากกามาสวะภวาสวะอวิชชาสวะที่จะดองกำหมักไว้ในจิตในใจลักษณะนี้แหละเรียกว่าโลกุตตรานุวัตคือในเรื่องของสุญญตาในเรื่องของความว่างไม่ใช่เรื่องสุดวิสัยไกลสุดขอบฟ้าไม่ใช่เรื่องมีไม่ได้เป็นไม่ได้เข้าถึงไม่ได้เพราะนั้นเราบวชแบบโบราณนะแบบบวชแบบโบราณแบบผมบวชเนี่ยผมบวชแบบโบราณคำกล่าวคำขอบวชมีคำว่าสัพทุกขานิสรณะนิพพานะชัชชิกรณทายะเอตังกาสวังคเหตวาปภาเชทะมังพันเตนุกัมปังอุปทายะขอท่านจงอนุเคราะห์ให้ผ้าเพื่อบวชกับผมเพื่อจะบวชเพื่อจะออกจากกองทุกข์ทั้งปวงเพื่อกระทำพระนิพพานให้แจ้งมันก็ต้องแจ้งได้มันไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันมันเป็นเรื่องที่เป็นไปได้จะบอกว่ามันหมดสมัยนะขอให้เชื่อเธอเชื่อคำสั่งสอนพุทธเจ้าตถาคตโพธิสัตว์นั้น เชื่อศักยภาพเชื่อความรู้ความสามารถการตรัสรู้ของพุทธเจ้าท่านบอกว่าสัทธัสสะสาวกัสสะสัทโธสาสนังปริโยคหะวัตโตลุนหะนิยังสาวกผู้มากไปด้วยศรัทธาเชื่อมั่นในคำสั่งสอนของพระศาสดาโอชวันตาคำสั่งสอนนั้นจะงอกงามไพบูลย์จะอร่อยอร่อยในจิตในใจนำไปสู่การปฏิบัติตามหลังจากนั้นท่านบอกว่าแม้เวลานี้จะเป็นเวลาสุดท้ายภายหลังแต่การเข้าถึงอมตะบทหนทางแห่งความไม่ตายทางแห่งพระนิพพาน